efendim. Dün uluslararası ilişkiler alanının seçkin dergilerinden Foreign Policy'nin düzenlediği ankette dünyanın en büyük entelektüeli seçildiniz. Bugün de 9 senedir sürmekte olan mahkeme nihayet beraat kararının tasdiki ile neticelendi. Bu iki mevzuyla alakalı duygu ve düşüncelerinizi lütfeder misiniz? Bu derginin meselesi dergi. Dergileri yan alıyorlar. Bazen insanları şişiriyorlar. Bazılarını da yerden yere vuruyorlar. Kayda değer bir şey değil yani. Onların birinci demeleri, ikinci demeleri, üçüncü demeleri. İnsan birinci, ikinci, üçüncü olmaz onların demeleriyle. Fakat bazı çevreler böyle, eğer insanı yerden yere vuruyorlarsa, sürekli sıfırlıyorlarsa, sıfırın altında bir şey arıyorlarsa, tahte sıfır belli numaralara yerleştirme, ister kadir şinaslık deyin, isterseniz hani bildikleri bazı şeyler var ondan dolayı, isterseniz arkadaşların asarı bergüzidelerine terettüp eden semeratı ehli dünyanın işi olan tek bir şahsa vermedeki galattan kaynaklansın. Yani bir şeye dayandırıyorlar, diyorlar bunu. Öbürlerine karşı sizin dostlarınız ve arkadaşlarınız oh be falan dedirtir biraz. Sürekli böyle inkisar insanda angaz meydana getirir. İnsan sarsıntılar yaşar. Onların da bir nefes almaya, az bir böyle oksijen yudumlamaya ihtiyacı vardır. Bunu sizin ülkenizde hani sizi böyle cüzamlı gibi görürlerse, son bazı hadiselerle arkadaşlarımıza da konuştuk. Böyle adı ağza almaya bile korkuyorlar, ürküyorlar. Aman bana da cücü derler falan diye. Böyle bir şey var. Sizin açınızdan öyle alici velici falan deseler ne olur, demeseler ne olur? Önemli olan burada istidradi, belki baştan söylemem gerekli olan şey. Biz bir yerde seviniriz yani. Allah huzuruna çıkarız. Cennete girin, üdkülü aminin derler. Allah'ım burada seviniriz. Ben arkadaşlara çok sevinmeyin dedim. Bu mesele önemli değil bizim. Basit bir mesele, dünyaya ait bir mesele. Dünyanın bilmem kaç senede ne kadarına tekabül eden bir mesele. Bu sevinecek, öyle böyle küstahça, şımarıkça, hoplayacak, sıplayacak bir mesele değil. Cenab-ı Hak rıdvanıyla sevindirirse bizi, cennetine koyarsa, cemaliyle gönlümüzü açarsa, o zaman biz seviniriz. Bizim sevinmemiz, belki canımızı verdiğimiz andan başlayarak, öbür aleme seyahatimizle, Allah'a yürümemizle başlar. Bu meselenin esası yani. Bence sevinme hissimizi muhakkak böyle dünyaya ait şeylerde kullanmamalı. Bir inşirah yaşayabilirsiniz burada. Kabuslardan uzak durabilirsiniz. Karamsar olmazsınız. Ayrı mesele. Mesleğimizdeki şevki yaşayabilirsiniz. O şevk de şudur. Hadiseler ne kadar ters cereyan ederse etsin, ümidinizi yitirmeden derin bir aşkla hep hizmet etme demektir. Derin bir şevkle hizmet etme demektir. Yoksa gülme, oynama demek değildir. Vaka o arkadaşlar da dediler ki biz şimdi şükür namazı kılıyoruz. Bu iyi bir şey. Öyle bir namaz var mı yok mu ayrı bir mesele de. Fakat Allah'a hamd etmek için namaz kılıyoruz dediler. Yani bu da bir temkin ifadesidir o mevzuda. Allah'a karşı yapılması, o esnada yapılması gerekli olan şey ne? Onu yapmanın ifadesidir. Şimdi bazı kimseler insanları alır öyle bir numaraya koyabilirler. Bu belki bizim açımızdan çok önemli değil. Kimsenin de isteği olmamıştır öyle bir mesele. Onlar kendilerinden çıkarmışlardır. Yarın kalkar derler hani size şu ünvanı verelim, şu payayı da verelim diyebilirler. Kendilerinin bileceği bir şeydir. Bazı meseleler de siz kabul edersiniz, etmezsiniz. O da ayrı bir şey olur mesele. O meselede böyle bir şey yapmayın benim hakkımda deme. O biraz kendinizi daha abartılı olarak öne sürme demek olur. Bu türlü şeyler karşısında sahip çıkmadan böyle kenarda ne yaparlarsa yapsınlar bana ne falan demek belki daha uygundur. Ama bir de tabii bir arkadaş grubu var. Sizinle aynı duyguyu paylaşan insanlar var. Sizinle o recada, o ümitte, o sayı gayrette ittifak eden arkadaşlarınız var. Onların da inşiraha ihtiyaçları var. Onların da sürekli böyle işte baskı altında yaşamadan sıkılmaları söz konusudur. Bir parça oh be demelerine ihtiyaç vardır. Bu yönüyle orada sükut edebilirsiniz. Bir iştahat hatası yapar. Onlarda iştahat hatası var mı yok mu onu bilmem. Öbürleri de biraz sevinir. Diğerleri de biraz homurdanırlar yani. Hep öyle oluyor. Ahirette bile Kur'an-ı Kerim bildiğiniz gibi Kıyamet suresinde vücuhun yevmeydin nadiretun ila rabbiha nadire ve vücuhun yevmeydin basire diyor. Bazı yüzler var ki Cenab-ı Hakk'a bakarlar ve nedret içindedirler. Gökçek yüzlüdürler onlar. Diğerlerine gelince abusturlar, ekşidirler onlar, somurtmuşlardır diyor yani. Fakat veri tarafta onca müminin yeniden kuvve-i maneviyelerini böyle yenilemeleri, bir kere daha birer Bismillah deyip işe koyulmaları çok önemli bir hadisedir bu. İşte bunun için Allah öyle yaptırmış olabilir. Hakkında o türlü şeylerin söylendiği insanlar onunla ferih fakur hale gelmemeliler. Böyle övülmeden, takdir edilmeden dolayı kabaranlar, hindiler gibi kabaranlar, bunlar münafıklardı. Evet, hatta bazen hiç yapmadıkları şeylerle bile sena edirlerdi. Onlar da şişerlerdi orada. Bence o mümine yakışır bir şey değildir. Elinizde olmayarak içinize bir inşirah akabilir. Her takdir insanda, tekdirlerin insanda sarsıntı meydana getirdiği gibi takdirler de bir yönüyle insanda inşirah, bir sevinç meydana getirebilir. Fakat üzerinde çok durmamalı. Bağışlayın halk ifadesiyle es geçmeli onu. Esas Cenab-ı Hak bizi öbür tarafta taslamam sevindirsin demeli. Ama onu bütün de bir şey yapmadı demiyorum ben. Yani böyle kritik bir dönemde, hele böyle iki hadisenin üst üste gelmesi, yani bir dünyanın kabulü, dünyanın kabulüne karşı, dünya kocaman bir dünya. Birilerin kalkıp orada böyle aleyhte bir şey yapmaları, ortada hiçbir şey yokken bir şey yapmaları, suç yok dedikleri bir meselede bir şey yapmaları. Ben burada da gittim, istinabe tarihiyle bir başsavcıya ifade verdim burada. O adam da o iddianameye güldü. Biz de hazırlanan iddianameye güldü. Yani dünyanın değişik yerlerinde duyulmuş bir mesele, fakat hala bir takıntı filan var orada. Türkiye'ye giriyor, giremiyor mevzu. Yani bir yönüyle daha sonra o karar da Allah-u Alem, yani bu genel havanın müessiriyeti olabilir, bilemiyorum. Yani bir dünya kamuoyu artık yani bu işin arkasında var. Dün olimpiyatlar oldu. O nispette isabet edilsin veya edilmesin. Fakat bir yönüyle bir nispet var yani. Siz isterseniz onu görmeyebilirsiniz de. Fakat herkes onu söylüyor yani. Diyor onu. Onu görmezlikten gelemezsiniz. Şimdi öyle dünya kamuoyu karşısında Allah alem yani. Zaten başta belki insafla verdikleri bir karar, o mevzuda kararlı, dik durma mevzu, karakterlerinin gereği olmuş olabilir, adaletin gereği olabilir, hakkaniyetin gereği olabilir, ona bir şey diyemeyiz yani. Bir tesirde kaldılar falan demek de doğru değil, ama en azından yani rahatlamış da olabilirler. Bir rahat, vicdanın da rahat olurlar burada. Belki onlara karşı baskı yapmak isteyen medya vardı, şu vardı, bu vardı en azından. Bazı şeylerini serişte edebilirlerdi. Böyle dünya kamuoyu karşısında onların da susacağını nazarı itibara alarak, evet yani o meseleyi de kolaylaştırmış olabilir. Evet, bu iki mesele arasında böyle bir münasebet olabilir. Bunlarla, bu iki meseleyle aynı zamanda Cenab-ı Hak kim bilir belki başka problemleri de çözmeyi murat buyurmuştur. Yani bir başkasının sizin okulları ziyaret ettiğinden dolayı tecrim edilmesi meselesi var. Bir suç olarak ona isnat edilmesi meselesi var. Şimdi orada tescil ediliyor, bir kere de tespit ediliyor. Bu mesele suç değil yani. Okul açmak dünyada, öğretmen göndermek suç değil diyor. Dolayısıyla onları gidip ziyaret etmek niye suç olsun ki? Milletin okulları, sonra adı onların Türk okulları, o okulların adları Türk okulları. Türkiye'de yetişmiş eğitimciler, öğretimciler gidip oralarda eğitim yapıyorlar. Evet, yani öyle bir meseleye de o tesir edebilir. Allah'ın izni inayetiyle tesir edebilir. Evet, o nispetle bazılarını karalama meselesini adet haline getirmişlerdi. Orada esasen o iddianame hazırlanırken Yani adamlar ne biliyorlarsa, ne ediyorlarsa, o bilme ve etmenin çoğu da o montaj yapılmış bantlardandı yani. Bantlardan montaj yapılmış. Başından sonundan kesilen şeylerde suni olarak suçlar icat edilmişti, ihdas edilmişti. Ne kadar yapmışlarsa bir sene, iki sene çalışmışlardı, o haberimiz vardı onda. Biz buraya geldiğimiz zaman patladı o mesele. Yani geriye ihtiyat olarak elimizde bazı şeyler kalsın, belki onları da kullanırız gelecekte dememiş. Hepsini kullanmışlardı. Şimdi muhakemenin kararı bunların hepsi boş, havada şeyler falan demek manasına gelir. Dolayısıyla o türden yeni böyle suçlarla sisi tecrim etmeye o mevzuda bir dava açma ayakları yok. Aynı türden bir şey açılamaz. Ama yani bundan sonra nasıl bir şey? Vahiy çok şeyler bulmaları lazım. Mesela derler ki bu adam ya dünyayı görmezlikten gelerek diyor ki gelin ne olur hep cennete yönelin ve hep Allah'a yürümeye bakın falan. Sanki bütün mesele sadece cennet ve cehennemmiş. Milleti miskinliğe sevk ediyor falan. Yani böyle şeyler diyebilirler. Çünkü bir insan için böyle, belki o mevzuda onların koyu saydıkları, radikal saydıkları bir insan için denebilecek her şeyi suni olarak, montajlarla deyivermişlerdi. Ve bu da bütün sermayelerini kullandılar birden. Kullandıkları o sermayeyle de iflas ettiler. Baştan o işi yapanlar. Mahkemenin kararı da öyle bir şey oldu. Yani bir sürü insan omuzundan belli bir yükü, ağır bir yükü atmış oldu. Bundan sonra öyle rahatlıkla falan filan ne, yani falanı filan nesi var ki? Herkes diyebilir. Bir diğer mesele de her iki hususu birden müteala ederek öyle yerlerde vazife gören arkadaşlar var ki inanın bir yudum su ölçüsünde dininize, diyanetinize ait, size ait güzel bir şeyi duyma fırsatını bulamıyorlar. Benim yanımda hıçkıra hıçkıra ağlayan dünya kadar insan oldu. Şimdi bu insanlar vicdanen çok ciddi baskı altındalar. Ferahlamış olurlar. Allah onları da ferahlatmış olur. Bütün bu meselelere birden bakarak o Cenab-ı Hakk'ın Murad-ı Sübhanesi'nde çok önemli şeyler var yani. Bir diğer mesele de dünyanın değişik yerlerinde de böyle hizmete sahip çıkılsa, hakikaten takdir edilse, alkışlansa, olimpiyatlarla bir şey ifade edilse de fakat yine üzerinde bir sis vardı, bir duman vardı, bir buğu vardı. Yani böyle arkasında olanlar bunun. Acaba diğerlerinde de var mı? Mesela bilinen bir insan, işte bu bir yerde mahkeme takıntısı varsa, başka bir yerde yaşıyorsa acaba? Yani bir taraftan böyle değirmenin suyu meselesi söz konusu edilebilir. Bir diğer taraftan da niye yani kendi ülkesinde bunu rahat bırakmıyorlar? Sanki ilk sizsiniz. Dünya kadar insan hep böyle tecride, tehcire maruz kalmıştır ama öyle görürler yani dünyanın değişik yerlerinde de. Bu o insanları da ferahlatır, o insanları da rahatlatır. Demek ki bir şey yokmuş derler. Artık mesele şahsi mesele olmadan çıkmış bir heyet meselesi, bir hareketin meselesi ya da Türk toplumunun meselesidir. Bu milyonlarca insanın böyle azmini, cehdini, kastını ortaya koyduğu, sürekli o niyetle oturup kalktığı bir mesele haline gelmiş. Bu açıdan onların bütününü ferahlatmak, böyle rahat hareket etmelerini sağlamak küçük bir hadise değildir yani. Şahsa bakan yönüyle önemsiz olsa bile fakat umuma bakan yönüyle küçük değildir. Allah'ın izni inayetiyle. İddianamenin hazırlanma safhasından itibaren zat-ı alinize çok büyük cezalar biçenler, hatta idam diyenler ve ileri geri konuşanlar oldu. Fakat siz hep sustunuz ve kendi tabirinizle sükutun çığlıkları ile iktifa ettiniz. Mahkeme sürecini değerlendirir misiniz? Zorlu. Unuttum da ben olan biten şeyleri unuttum yani. Mutlaka insanız. Hani diyorum ki bir insan böyle hızlıca şu kocaman küreyi arz üzerinde bile zıplasa ve bunu ölçecek, onun ihtizazlarını, titreşimlerini ölçecek bir aletimiz olsa bu tek insanın zıplanmasıyla bile bir ihtizaz meydana gelir orada. Yani şimdi biz etten kemikten varlıklarız. Böyle bir darbeyi yiyince yani orada insan sarsılmadım, bende bir ihtizaz meydana gelmedi diyemez. Hilaf-ı vaki beyan olur. Ama Allah'a imanımız var yani. Evet, iman teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti, dairi netice verir diyor. O iman sayesinde Allah'ın var yani. Bugünümü bütün bütün karartabilirler ama yarın aydınlık Allah'ın izni inayetiyle. Mutlaka moral bozucu şeyler olmuştur, şu olmuştur, bu olmuştur ama faydasız şeylere, belki bazılarını Allah'a havale etme gibi hususlar olmuştur da faydasız şeylere girilmemiştir, telaşa kapılma olmamıştır. Belki hani size saygılarından, sevgilerinden dolayı telaş yaşayan insanların telaşı da tadil edilmeye çalışmıştır. O kadar çok merak etmeyin yani, önemli değil. Dünya ondan ibaret değil ki. Yani burada değil de gider orada bir yerde, bir zindana korlar, bir hücreye korlar, ölürsün orada. Çok önemli değil yani. Önemli olan nasıl öleceğindir senin, Allah'a nasıl yürüyeceğindir. Ama o mahkeme safhası yani benim için ızdırapsız olduğu diyemem. Değişik zamanlarda hemen her antidemokratik harekette, her darbede, darbe türü şeylerde, postmodern darbelerde, her defasında halk ifadesiyle diyeceğim, argoda sayabilirsiniz, bir tebelleş olma meselesi söz konusu oldu. Her defasında hemen. Hepsinde de belli sıkıntılar çekildi. 80 senesi tam 6 sene ben yer değiştirdim, durdum yani. Karda, kışta, değişik yerlerde. Bana o gün refakat eden bazı arkadaşlarımız da var, paylaşan arkadaşlarımız var, arabayı kullanan arkadaşlarımız var burada. Bilirler, çok sıkıntılı günler. Bir yere girdiğimiz zaman kapının önünde bir kalabalık, bir gürültü oldu mesela. Alttan gelirler, derler ki kapının önünde bir karışıklık var, buraya baskın yapabilirler. Girdiğimiz gibi çantamızı elimize alıp uzaklaştık oradan. Başka bir yere, başka bir yere, başka bir yere. Her gün bir yerde, çok defa belki kırlarda, gecelerimiz kırlarda, yollarda geçti. 6 sene yani ağza kolay bu mesele. Sonra bir takipsizlik oldu. Daha sonra biz hacca gidince yeniden 86 senesi, yeniden bir tahdit koydular. Geldik, yine iyi insanlara rastladık. Allah razı olsun onlardan. Yine bir takipsizlik verdiler. Takipsizlik yani, mahkemeye gitmeden takipsizlik verdiler. Bunlar hep sıkıntıydı yani. Aşağı yukarı 87-88 senesine kadar sıkıntılar devam etti. Azıcık o günlerde açıldı. Biz de sağda solda yeniden biraz da işte alışmış olmanın verdiği şeyle, ruh haletiyle, o sohbetlerle, bana sohbet çok zor gelirdi de, fakat o temiz çehreleri görme caminin içinde, o uğunan insanları görme, o da bizim gıdamızdı yani bir yönüyle. Belki kendi dünyamızı buluyorduk onların heyecanlarında. Öyle bir vetire daha yaşandı. Sonra işte bildiğiniz gibi o postmodern darbe oldu. Bu defa yeni bir sıkıntı başladı. Buraya geldim, çağrıldım, tekrar gittim oraya. Son artık ben ayrılmayı düşünmüyordum yani. Buraya kaderin cilvesiyle Mayo'daki kliniğe, onlar dediler gel bir bakalım dediler. Sait Bey vardı, Kırım Türklerinden, orada doktor bizzat. Geldik buraya, işte arkadan da o Haziran fırtınası oldu bir iki ay sonra. Burada dinleniyorduk, oldu. Fakat itiraf etmeliyim, yani bu dönem benim için daha sıkıntılı oldu. Ciddi bir şey yapamadım böyle, kendi kitaplarımla meşgul olamadım. Muttarit arkadaşlarımızla böyle orada takip ettiğimiz gibi, yani günde 4-5 saat böyle kitap mütalaa edemedim, müzakere edemedim. Bir yönüyle böyle benim 9-10 senem beyhude geçti. İsraf oldu bu. Bunlardan dolayı da benim en acılı yıllarım oldu, ızdırap yıllarım oldu. Bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şab-ı Abi Talip'te çektiği gibi. Gerçi sağ olsun arkadaşlarımız yalnız bırakmadılar ama fakat yine de ben bu kalabalığın içinde hep yalnızlık yaşadım bir yönüyle. İçinizi, iç dünyanızı, ruh dünyanızı böyle paylaşacak insan her zaman bulamayabilirsiniz. Oturup dertleşecek insan bulamayabilirsiniz. Benim gibi böyle hassas, çok defa geceler uyuyamayan, kalkıp taraçalarda dolaşan bir insan, gidip kaldırıp derler kalk biraz otur konuşalım falan diyeceğin insan bulamıyorsanız çok sıkılırsınız. Gerçekten benim için istihkakım, günahlarıma kefaret, öyle bir şeye maruz bıraktı. Ondan olduğundan dolayı innema şükübesi ve hüznü ilallah. Ben o mevzudaki dağınıklığımı, içimden gelen şikayet duygusunu Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi sadece ona arz ederim. Yani niye oldum, neden bunlar başıma geldi dediğimi hatırlamıyorum. Belki buradaki hususi durumlardan, başka meselelerden dolayı hayata bezginliğimi ifade etmiş olabilirim de, fakat kaderin hakkımızdaki takdiri mevzu, o mahkeme süresince ciddi bir şikayete vade olmadı gibi öyle hatırlıyorum. Rabbim yalan çıkarmasın. Öbür tarafta en azından beni bu muameleye göre veya bu malumata göre muamele buyursun. Mahkemenin beraat kararının tasdik edilmesinden sonra hemen herkes Türkiye'ye dönüşünüz üzerine yorumlar yapmaya başladı. Sevenleriniz teşrifinizi daha bir heyecanla beklemeye dururken, korku üretmekle maruf bir cephe ise Hümeyni gibi döneceğiniz yavesini yaymaya hız verdi. Bu mevzuyla alakalı düşüncelerinizi lütfeder misiniz? Ben İranlı değilim ki Hümeyni olayım. Hümeyni'nin iddiasını hiçbir zaman taşımadım ki ben Hümeyni gibi Türkiye'ye döneyim. Ben değişik zamanlarda yurt dışına çok çıkan insanlardan biriyim. Bu Amerika'ya bile bu bilmem kaçıncı gelişimdir benim yani. İlk defa 92'de geldim. Ben burada 2,5 ay kaldım buralarda. 94'te bir daha mı geldim? 96'da geldim, 97'de geldim. En son 99'da mı ne geldik? 99'da geldik buraya. Sonra Avrupa'ya defaatle gittim ben. Hizmet müesselerimize, arkadaşlarımızın yanına. Değişik yerlere, belki hizmetimizin olduğu, okulların bulunduğu yerlere gitmedim. O da ruh aletim. Belki onda da benim şu andaki durumumu okumak mümkün olabilir. Ben öyle tevazüden, mahviyetten, hacaletten dolayı değil, tabiatımda olan bir mahcubiyetten dolayı, kendi evimize giderken bile millet falan talebe, işte geldi, pencerelerden bakarlar falan, beni görürler. Böyle ben ondan sıkılırdım. Onun için evimize hep gece giderdim. Beni kimse görmesin oraya geldiğimi. Rahmetlik babam bana derdi ki bizim oğlan leylek gece geliyor. Gündüz onu görüyorsunuz kapının önünde. Tabiatımda olan bir şey. Hiç bu meseleler yokken ben Amerika'dan döndüğüm zaman uçağın içinden telefon ettim ben arkadaşlara. Bir kişi araba alsın gelsin hava meydanından, ben alsın dedim yani. Sadece tek bir defa o medya geldi, o da Alaaddin Bey haber vermiş onlara. Vatikan dönüşü oldu orada. Hayatımda hiç öyle gürültülü patırtılı gitmedim ben. Hiç istikbale gitmedim. İstikbal isteğinde bulunmadım. Bu açıdan da ne karakter bakımından, ne mezhep bakımından, ne ülke bakımından Hümeyni ile hiçbir zaman bir alakam olmadı. Hele onun hesaplarıyla, onun arka plandaki mülazalarıyla falan diyecek olurlarsa, Allah rızasının dışında bir şey düşünmeyi ben hayatım israf saydım şimdiye kadar. Hatta aklıma öyle bir şey gelse, yani biraz daha Türkiye'de demokrasi olsa, biz acaba bir katkıda bulunur muyuz ona? Şöyle böyle 5-10 adamla biraz da bizden demokrasiye bir kepçe bir şey falan. Ben bunları bile vebal saydım yani. Allah rızasına bağlanmış bir insan, bunun dışında başka şeyleri düşünmesi, başka şeyleri mülazaya alması, onu yeterli bulmamasından kaynaklanıyor. Sen Allah diyorsan, Allah için işliyorsan, Allah için başlıyorsan, Allah için oturuyorsan, Allah için kalkıyorsan, o sana yeter bence. Başka mülazalara girmemeli. Ötesi Allah'ın lütfedeceği şeylerdir. İnsanı karakteriyle, şahsıyla bilemeyince öyle ezbere konuşabilirler. Vehim. Şeytanın onların için attığı bir vehimdir o. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı o müşriklerin kalbine attığı türden, dürtüler türünden vehimdir bunlar. Çoğu paranoya yaşıyor. Çoğu aleyhinizde sizin o düşmanlık duygusunu tetiklemeye matuf bunları söylüyor. Ve bunları söyleyenler de belki hani görüşen, konuşanlardan bir iki insan vardır da genelde sizi tanımayan insanlar. Sizi bilmeyen insanlar. Dünyanın dört bir yanına gitmiş arkadaşlarımız hiçbirisi öyle bir âlâ işe talip olmadı. Gelirken öyle bir istikbal beklemedi. Adlarından, namlarından öyle bahsedilmesini istemedi. Onların hepsi birer meçhul kahraman olarak kaldılar oldukları yerde. Bu bizim genel ahlakımızdır. Allah'la münasebetimizin bir çeşit bizim hayatımıza aksedişinden ibarettir. Muhammed'i ruhun sallallahu aleyhi ve sellem gereğidir. Bu açıdan o türlü iddialar fevkalade sevimsiz. Evet. Onu diyenler de bu mahkemede belli beklentiler içine girenlerin şimdi mahcup oldukları gibi, karın ağrısına girdikleri gibi, bir gün ben orada duyduklarında yine mahcup olacaklar. Ha, gitme meselesine gelince gider miyim, gitmez miyim ayrı bir mesele. Ülkem tabii, oranın burada 50 yerden, 100 yerden gelmiş toprak parçaları var. Ben onları koklayıp da seviyorum. Ben kendi ülkemin çocuğuyum. Ben dıştan ithal edilmiş ve milletin başına musallat olmuş tüfeğliler değilim. O ülkenin çocuğuyum ben. Onun bir avuç toprağını dünyalara değiştirmem. Bütün Amerika'yı verseler Korucuk köyü fakir bir köydür. Ben o köyü vermem. Ruh haletim budur. Fakat bir şey var yani. Benim inandığım bir dava var, bir hizmet var. Dini mübini İslam'a hizmet var. Ve ülkemde huzursuzluğun çıkmaması, hele dine karşı bir tavır alınmaması, bunlar benim gayeyi hayalim yani. Düşüncem, mefkürem. Şimdi gidişiniz sizin orada bazı problemlere sebebiyet verecekse her şeye rağmen, orada hüsnü niyetle iş yapan insanların işlerini zorlaştıracaksa, altından kalkamayacakları problemlere sebebiyet verecekse, bence dengeli hareket etmeniz lazım. Vakti sizin belirlemeniz lazım. Gidiş keyfiyetini sizin belirlemeniz lazım. Konjonktürü sizin belirlemeniz lazım. Veya işte o konjonktüre göre, genel konjonktüre göre nasıl hareket edeceksiniz onu sizin belirlemeniz lazım. Bunlar yine sizin ruh haletinize göre, Allah'la münasebetinize göre yapacağınız şeylerdir. Sizden olmayanlar, Yahya Kemal'in bir şiirinde dediği gibi, bizden olmayanlar bizi anlamazlar yani. Esas tam o toprağın çocuğu olmak lazım ki, o toprağı kokluya kokluya yetişmiş olmak lazım ki, eğile eğile onun çaylarından su içmiş olmak lazım ki, onun kırlarında koşmuş olmak lazım ki, onun çiçeklerini koklayarak büyümüş olmak lazım ki, Anadolu'yu bilmek lazım ki sizin hissiyatınızı anlasınlar. Sizden olmayanlar sizi anlayamazlar. İşte öyle vahi vahi iddialarla efkarı bulandırmak ister, millette paranoya duygusunu tetiklerler. Bunların hepsi boş şeyler, arz ettiğim gibi. O gidiş bir gün Cenab-ı Hakk'ın muradı öyleyse, tahakkuk ettiği zaman onlar sadece duyarlar belki, derler gelmiş mi gelmemişti, acaba gelmişse nerede duruyor, nasıl geldi de biz görmedik. Ben Suriye'den Türkiye'ye geçerken de öyle geçtim, her tarafı tutmuşlardı, tahdit vardı hakkımda. Fakat Allah'ın izniyle öyle geçtim ki ben dikenli tarlalardan çoraplarımla ayaklarımın altına dikenler batarak geçtim geldim. 20 gün dinlendim ben, ondan sonra da kalktım kendi ayağımla muhakemeye gittim. Öyle kendime göre bir gidişim vardı benim. Onu daha evvel de arz ettim. Ben Türkiye'ye dönsem kendim gibi dönerim yani. Şimdiye kadar nasılsam öyle. Karakterimi namusum sayarım. Karakterime kıymayı namusuma karşı tecavüz sayarım ben. Karakterimdir, o çok önemli. Konuşurken de, biriyle belli bir muhaverede bulunurken de, bir muamelede bulunurken de onu korumaya fevkalade hassasiyet göstermişimdir. Bazen irticalinin esnekliği içinde üslubuma riayet edememişsem, inanın bana, çok üzüntü duymuşumdur. Yani şu sözler benim karakterime göre uygun değildi. Sana kıydım. Nitekim son yazıda biraz, hatta onu bir satır halinde düşeyim dedim. Karakterim, kusura bakma. Biraz sana muhalefet ettim burada. Evet, bilmeyen bilmez sesi. İşte bilmeyenler böyle ezbere konuşuyorlar. Ve bir gün kim bilir, onların da pek çoğunun bu ezberi bozulacak Allah'ın izni inayetiyle. O ülkede yine imtizaç, mezç, telif ve terkip oluşacak Allah'ın inayetiyle. Herkes birbirini olduğu yerde kabullenecek, birbirine karşı saygılı olacak. Farklı farklı düşünceler çok tekerrür ediyor, herkes çok söylüyor onu. Bir zenginlik ünvanı olarak, bir zenginlik hususu olarak kabullenilecek Allah'ın izni inayetiyle olacak. O zaman onlar bir şairimizin dediği gibi ettiklerini nadim olup ağlayacaklar. Maruz kaldığınız haksızlığın beraatle nitelenmesinden dolayı halkımızın büyük ekseriyeti sevinç ve memnuniyet içinde hem onlara hem de mahkeme sürecinde menfi ya da müsbet dahli bulunanlara bir mesajınız olacak mı? Menfi müdahalede bulunanlar, belki birilerine, o mevzuda iş yapanlara oldu mu olmadı mı tabii bilemeyiz. Hani oldu diyeceksek, o zaman belli baskılar yaptılarsa, ille de öyle olsun dedilerse, nitekim önce iddianameyi hazırlayan bir savcı, başka bir savcı, o dönemde tevkife gerek yok deyince birisi, yukarılardan bir tanesi, o mevzuda zımni bir baskı yapar gibi bir ifadede bulundu. Bazıları da ondan rahatsız oldu. Şimdi bu türlü şeyler her zaman olmuş olabilir, bilemiyorum. Kaybe hükmetmeyelim. Bu da hilaf-ı vaki beyanda bulunur. Eğer böyle davranmışlarsa şayet, Cenab-ı Hak onları affetsin derim. Çünkü beni kimse tanımaz yani. Ben basit, sıradan bir insanım. Halktan bir insanım ben. Benimle uğraşmak abestir yani. Dolayısıyla onlar böyle gözlerinde büyüttüler onu. Onlar aleyhte oldukça millet daha bir sevgi duydu yani. Bu millet bir insanların meziyetlerinden dolayı, iyi yanlarında, üstün yanlarından dolayı sever. Bir de birileri onun hakikaten böyle hep çarpık görenler, aykırı düşünenler, birinin aleyhinde olunca burada bir şey var derler yani. İhtimal ki benimki biraz öyle oldu. Aykırı düşünenlerin aykırı düşünmesi sizi bir yönüyle işte toplumun nazarında da bir yere getirdi koydu. Sizi sevdirdi o topluma, sizi sevdirdi. Hazreti Pir'in dediği gibi yani, o kötülük yapanlar böyle bir an evvel işte derdest edilse falan diyenler, daha ilk günlerde idam diyenler, hatta şunları da yazdılar falan yerdeki işte terörist başı falan çıkarılsın bu oraya konsun, oraya zaten F-tipi falan dediler, F-tipi falan dediler. Bütün bunlar hepsi söylendi. Bunlar baştan yani bir insan olmasa karşındaki belki şöyle demek icap eder, densizce ifadelerdi bunlar. Ve densiz insanların ifadeleriydi. Ama o da üslubumuza aykırı bir şey, onu da demeyelim. Böyle diyenlere karşı ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi, Hazreti Pir'in dediği gibi, beni memleket memleket sürgüne gönderenlere hakkımı helal ediyorum. Zindanlarda yer hazırlayanlara, idam sehpası hayal edenlere hak iddia etmeyeceğim. Fakat bu işlerin içinde bir Allah hakkı varsa, yani ben zavallı dilimden dolayı bunlara maruz kaldımsa, Efendimizin yolunda yürümeye, düşe kalka yürümeye çalıştığımdan dolayı bunlara maruz kaldımsa, din dedimse, dini mübini İslam'ı gerçek çehresiyle aksettirmeye çalıştımsa, bundan dolayı da onlar bana takıldılarsa, orada Allah hakkı, peygamber hakkı var. O beni aşar yani, o mevzuda bir şey diyemem. Yoksa 40 seneden beri aleyhimde yazı yazan insanlar bile mahkeme-i kübrada karşıma çıksa ben bir şey istemiyorum derim Allah'a. Yani şu andaki ruh haletimi koruyorsam ben bir şey istemiyorum derim. İçimde hınç taşımıyorum kimseye karşı. Ama sevinenlere gelince, onlar da bir mümine karşı tavırlarından dolayı, onun bir şeyden böyle rahat sıyrılmasına eğer seviniyorlarsa, Allah Celle Celaluhu o sevinçlerini, o sürurlarını devam ettirsin. Ve inşallah tam sevineceğimiz bir günde tam sevindirsin Allah. Yani vücuhun gevmeydin nadiretün ila rabbiha nazirede. O behçetle şule feşan olan çehrelerin Allah'a bakıp birbirine tebessüm ettiği o günde Allah hepsini sevindirsin. Ve din-i mübin İslam'ın dört bir yanda böyle duyulması, tanınması, ona karşı insanların saygılı bir tavır almalarıyla Allah onları sevindirsin. Hizmetlerini boşa çıkarmasın derim. O mevzuda olumlu karar verenler de hakkaniyetin gereğini, adaletin gereğini yapmışlar. Her şeye rağmen şu türlü söylentilere, bu türlü söylentilere, bir kısım böyle olumsuzluklar isnadına rağmen hak tarazisinin hala böyle dümdüz durması, doğru tartması meselesi Türkiye adına ümitlerimizi bir kere daha güçlendirmiştir bizim. O kadar tahribata rağmen, o kadar baskılara rağmen, en azından medya yoluyla baskılara rağmen, adaletin böyle tecelli etmesi, Türkiye'de hala hak adına, adalet adına hüküm verecek hakimlerin bulunduğunu gösteriyor. Ve Türkiye adına bu da bizi ümitlendiriyor Allah'ın izni inayetiyle.